Yo, yo, 247 Flexip. Nie znasz mnie, mówisz Stasiak siemano. Za każdym razem pytając dokładnie o to samo. Ten sam tony soprano, ta sama betonu szarość. Nic się nie pozmieniało, jest wieczór, pytałeś rano. A ty z kolei masz do mnie pretensje, pytając wciąż jaki sens jest w codziennej ucieczce od tego co miejskie, jebać czas i miejsce. Bo to ja jestem królem w swym królestwie. Codziennie mnóstwo konfliktów zawsze wynikających z tego, że ty nie słuchałaś mnie uważnie z lękiem. Patrzysz jak robię coś na własną rękę. Lecz ja chcę więcej, bo nie potrafię być więźniem. Muszę mieć przestrzeń, czas dla siebie i dla rapu. Czas dla chłopaków i dla garstki przyjaciół. Te kilka traków w kwestii z mojego życia. 247 Flexip, więcej nie pytaj. Mówiłem ci już milion razy, więc po co pytasz? Idź, odwiedź swój szpital, muszą coś ci przepisać, bo nawijasz ciągle, jakbyś miał Alzheimera. To jedno pytanie, czy zawsze będziesz robił to, co teraz? Gdzie spędzisz tą przyszłą dekadę? Czy pozostaniesz raperem? Nie pytaj, sens jest żaden. Jesteś nader skrupulatny w tej kwestii, ale wiesz, mi jest nieprzydatny ten prestiż. Ostatni będzie pierwszym, wciąż to robię. Zapytaj mnie za 10 lat, to ci odpowiem. Do kobiet mówiłem więcej razy niż 6 dziewiątek, żebyś mówiła nie mes, ale cześć Piotrek. Kiedy już my poznamy się bliżej, ja nie chcę słyszeć, że jesteś ze mną, bo mam flexib t-shirt. Możesz podkurwiać mnie jak chcesz, jednak kiedy znowu powiesz, to ja powiem żegnaj. Milion razy już mówiłem, przecież ciągle pleciesz, a ja nie chcę brać udziału więcej w tych sztafecie pytań. Raz kolejny mam ten problem ci naświetlić. Pytasz ciągle o to samo w kółko jakby tetli. Czasem mam już mętlik, kiedy pastwisz się jak hiena. Ej dziewczyno, każdy wie jak. Milion razy mówisz, że niedługo go przelecisz. Jak to zrobisz, będzie pierwszym jaki pozna twój kajecik. A pytając o to rzucasz mi w twarz iskro. Mam na imię Emil, blefem jest nazwisko. A czy każdy raper pisze swoje teksty? Tak, ja na pewno, żebyś wiedział co to flex styl. Co do reszty tego nie przebije nawet Bentley. Ile minut jeszcze zanim grać na scenie będę? Już ci mówię, tylko wcześniej zdejmij znoj szyi pętle. Nie jest błędem to, że spyta ci się zdarzy. Więdne, kiedy pytasz o to samo milion razy. 247 Flexi, tak. Mówiłem raz, drugi, mówiłem milion razy. Jestem siłą spokoju, moje życie to mój azyl. Może tobie do twarzy z milionem melanży. Ja nie robię jak wszyscy, na imię nie mam. Każdy w oczy patrz mi, mówię po raz milion pierwszy. Chcę mieć wszystko przemyślane, jak moje wersy. Ty to pieprzysz, bo twoje życie to chaos. Ja patrzę w przyszłość, ty wciąż lat masz mało. Halo, słuchasz mnie mała? To o tobie, o nas. Dwa ostatnie lata to moja wielka szkoła. Jak B i Hołowa, ja szukam swojej boni. Ona dla mnie po trupach, ja dla niej pójdę po nich. Ja mówię, ty wolisz być gdzieś daleko tu, gdzie szary beton dał nam siebie poniekąd. Laski wciąż na mnie lecą, lecz ja wiem, że to nie to. Wierzę w mój etos i szczęście z dojrzałą kobietą. Yo.